Merhaba Kainat. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Yıl 2015, ay 5, gün 138, Hızır 13. 1436, Hicri Recep 29, 1431, Rumi Mayıs 5. Türkan Saylan'ın vefatı 2009. Gül mevsimi. Dünya Müzeler Günü. Günün sözü. İnsan cahilli olduğu şeyin düşmanıdır. Hazreti Ali. Dünya Müzeler Günü ve Haftası. Dünya kültür mirasının korunması ve dünya müzeciliğinin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından kabul edilen 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü, Türkiye'de 18-24 Mayıs günleri arasında düzenlenen Müzeler Haftası'nda kutlanmaktadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkRadyo.com. Onun Açık Gazetesi olacaktı ama değil. Açık Gazete tatilde. Normalde aslında şey olduğu için resmi tatillerde yapıyoruz. Bir de kendimize senede iki defa, iki hafta boyunca da tatil veriyoruz. Ama burada bir köprü yaptık geçen haftada. Geçen hafta sonunda da açıkladığımız gibi bir gün ekstradan tatile soktuk. O yüzden şimdi kendi sizlere bıraktığımız müziklerle baş başa bırakıyoruz sizi. Yarın 19 Mayıs tatil. Ondan sonra da tekrar başlayacak Açık Gazete. Günaydın. Günaydın. Şimdi bıraktığımız kayıtlarda, müziklerde de en önemli olarak geçen hafta sonunda hayata veda eden B.B. King çalacağız size. Blues kralı diye biliniyor ve bunu bundan daha fazla da hak etmiş. Çok az insan olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hem blues şarkıcısı, şarkı yazarı, gitarist ve gitaristliği de öyle yabana atılacak gibi bir şey değil. Mesela bu konularda sürekli olarak ölçüm yapan, daha doğrusu şey yapan, bu konuların en önemli araştırmalarını yapan gazete dergilerinden biri Rolling Stone dergisi onu 6. büyük 2011 listesinde dünyanın gelmiş geçmiş en baba 100 gitaristi içinde 6. sıraya koymuş durumda. Daha önceki 2003 edisyonundaysa kendisi 3. büyük gitarist olarak gösteriliyordu. Aynı zamanda da Gibson gitar firmasının gelmiş geçmiş en önemli 50 gitaristi arasında da 17. sırada gösterildiğini söyleyebiliriz. Her halükarda kendisi oldukça mütevazı bir kişiliğe sahip olmasına rağmen muazzam sahnede görkemli bir kişilik sergiliyordu ve öyle bir stil geliştirmişti ki deniyor. Hem yaratıcı hem de blues tarihine iyiden iyiye yaslanan çok renkli bir tarzı vardı. Hatta yıllar önce şeyi de anlattıkları gibi ta 50 yıl kadar önce Big Bill Brunzi öldüğü zaman bazı eleştirmenler son büyük bluescu öldüler diye çok erken bir şey söylemişler. Halbuki şimdi 65 yıllık muazzam bir kariyerin ardından B.B. King'in 89 yaşında hayata veda ettiğini söyleyelim. B.B. King'in 65 senesini, bu ömrünün bluesun son derece yaratıcı çeşitli yan dallarına da gönderilen ve blues'un kralı diye adlandırılan, milyonlarca da plak satışını görmüş olan, tabi Blues Foundation Hall of Fame denen şöhretler resmi geçidinde her zaman yer almış ve rock and roll resmi geçidinde 15'te ayrı Grammy ödülü kazanmış birisi. idi B.B. King. Ona da günaydın diyoruz. Uykusunda 89 yaşındayken hayata veda etmiş birisi. Ta 1952'de ilk 3 O'Clock Blues diye bir parçanın yeniden yorumuyla başladığı şeyde, ondan sonra sınırsız ölçüde tanınmış parçasıyla biliniyor. Bir kısmını size bu günlerde çalacağız. Selahattin burada. Ve Selahattin bizde 6 kadar albümü varmış zaten Açık Radyo arşivlerinde. Onlardan yaptığı bir seçmeyle hem bizim olmadığımız günlerde hem de döndükten sonra da bu büyük blues ustadını, bu büyük müzisyeni birlikte anmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar söylemekle yetinelim ve size veda edelim. Hepinize günaydın. Günaydın.